उसके भी आँखों में हल्की हल्की नमी थी, तू जो आई तो छलका हुआ जैसे प्यार है, तू जो आई तो जैसे कि आई बहार है, तू जो यूं दिल में हमारे आ गई, जज्बात जाग गई, खुशियां मिली है नई, घर के आंगन में खुशियों की जैसे फुहार है। नहीं कोई पार है, जिंदगी